الباب 104، باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديب من يسيء أكله. اپنے سامنے سے کھانا کھانے اور نامناسب انداز سے کھانے والے کو نصیحت و تأدیب کرنے کا بیان. عن عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں نو عمر بچہ تھا، اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پورے برتن میں گھومتا تھا، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے، اللہ تعالی کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا. بخاری و مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا، تو آپ نے فرمایا: اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا: تو طاقت نہیں رکھے. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے صرف تکبر نے روکا، لہذا وہ اپنا ہاتھ کبھی بھی اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا، یعنی آپ کی بددعا سے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور وہ اسے اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا. مسلم.